به خیر کوچولو. به نام خدای بزرگ و مهربون، خدای آسمون و زمین، خدای خورشید و ماه، خدایی که شما خوشگلا را آفریده، شما ماهای روی زمین را آفریده. سلام به روی ماهتون عزیزای دلبندم، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. خب شما میتونین پرواز بکنین ها؟ نمیتونین. البته میتونین سوار هواپیما بشین، اما نمیتونین که بال داشته باشین و با بالهای خودتون پرواز بکنین. اما پرستویی داریم که نمیتونست پرواز بکنه، اینم اسم قصه‌مونه. گوش بدین. عزیزای من، توی یه دشت سرسبز و قشنگ گروه پرستو زندگی می کردن. پرستو شاد و خرم بودن، غمی نداشتن. اونا توی آسمون آبی پرواز می کردن، لذت می بردن. وقتی تشنشون می شد از آب رودخونه می خوردن و تشنگیشون رو رفع می کردن. یه روز جوجه پرستوی قشنگ از تخم اومد بیرون. مادر و پدر خیلی خوشحال شدن. پرستو با کمک مادرش کم کم غذا میخورد، بزرگ میشد. وقت پرواز کردن جوجه پرستو رسیده بود. اون دیگه بله تقریبا بزرگ شده بود، باید پرواز میکرد. پدر مادرش بچه ها دوست داشتن پرستو کوچولو زودتر پرواز کردن یاد بگیره، بتونه توی آسمون مثل اونا پرواز بکنه. یه روز مادر پرستو کوچولو به اون گفت: عزیزم، امروز وقت اینه که پرواز کردن رو بهت یاد بدم. پرستو کوچولو گفت: مادر جون، الان خیلی زوده، من میترسم. مادر گفت: نه عزیزم، الان وقت پروازه، دوستای تو همه پرواز میکنن، به هر جا دوست دارن میرن، آسمون خیلی قشنگه. پرستو کوچولو گفت: آخه من میترسم که بیفتم زمین. مامانش گفت: عزیز من ترس نداره، اول بالهات رو باز بکن، بعد پاهات رو از روی شاخه درخت بردار، اون وقت فقط به پرواز فکر کن، من مواظبتم. اما بچه ها، پرستو کوچولو بالهاش رو باز نکرد و گفت: آخه بالهام درد میکنه، اصلا یه روز دیگه این کارو میکنم. خلاصه پرستو حاضر نشد پرواز کردن رو تمرین کنه، اون توی لونه موند. پرستوهایی که همسن و سالش بودن پرواز می کردن، خیلی هم لذت می بردن از پرواز کردن. اونا به همه جا سر می زدن، دوستای جدید پیدا می کردن، اما پرستو کوچولو توی لونه مونده بود و هیچ دوستی هم نداشت. پرستوی دیگه اونا می دیدن که توی لونه نشسته و بیرون رو تماشا می کنه. یه روز صبح وقتی پرستو کوچولو از خواب بیدار شد، دید نه مادرش هست و نه پدرش. خیلی گرسنه بود. همیشه این موقع که میشد مامانش صبحانه بهش میداد. بله، پرستو کوچولو بیرون رو تماشا کرد، اما همه جا آروم بود. هیچ پرستویی توی آسمون نبود. اون هرچی منتظر موند، نه مادرش اومد و نه پدرش. بچه ها زور شد، خبری از هیچ پرستوی نشد. پرستو کوچولو گرسنه و تشنه همینجور نشسته بود. یه دفعه بیادش اومد که چقدر مامانش ازش خواسته بود که پرواز کردن رو یاد بگیره و خودش بره و غذا پیدا بکنه و آب بخوره. پرستو از دست خودش ناراحت بود. اون فهمیده بود که چه اشتباهی کرده. تصمیم گرفت برای اینکه گرسنه و تشنه نمونه، بالاخره پرواز کنه. اون دوست داشت همه جاهای دشت سرسبز و خوب و تماشا کنه. خلاصه پرستو کوچولو حرفای مادر رو به یاد آورد. لب لونه ایستاد، بالهاشو باز کرد، داشت به پرواز فکر میکرد. پرستو کوچولو به یاد حرف مادر افتاد که میگفت من مواظبتم عزیزم، نترس. پرستو پاهاشو از لبه لونه برداشت، به پرواز در اومد. وای بچه ها چقدر پرواز خوب بود. پرستو اونقدر خوشحال بود که حد نداشت. خودشو به رودخونه رسوند، آب خورد، دونه خورد، دوباره پرواز کرد. یه دفعه صدای شادی و فریاد پرستوها رو شنید. وای بچه ها، پرستوها و پدر و مادر پرستو کوچولو اون طرف داشتن پرواز کردن پرستو رو تماشا میکردن. پرستو کوچولو توی هوا چرخی زد، اون پیش مادرش رفت و از اون به خاطر همه کمکاش تشکر کرد. مامانش گفت من تو رو تنها گذاشتم تا بدونی که باید یه پرستوی قوی باشی و پرواز کردن رو یاد بگیری. بله گلای قشنگم، از اون روز به بعد پرستو کوچولو دیگه خودش به تنهایی پرواز میکرد، برای خودش غذا پیدا میکرد، از رودخونه آب میخورد، با دوستاش به گردش و تفریح میرفت، دیگه خیلی بهش خوش میگذشت. شما گلای قشنگ منم میتونین هر موقع فرصت شد با بزرگترا بریم استخر شنا کردن یاد بگیریم. اون وقت عین اون پرستو کوچولو از این ور برین اون ور، از اون ور برین اون ور، حتی اگر دریام رفتین میتونین تا قسمت هایی که اجازه دارین قشنگ شنا بکنین، منم بیام شنا کردن شما رو ببینم. خب تا فردا و یه قصه خوشگل دیگه، خدا نگهدار.